الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة بني اسرائيل کے دا دلیل وحی ذکر کوي په دعوه باندې چې هغه د نبی علیہ السلام معجزه ده. معجزه دا دلیل وحی په حقیقت کې لیکن اول کې سبحان لفظ راوړو د معجزه ذکر خو دې زنه کې چې اسرا بعبدی خو مخکې څنګه سبحان راوړو یو قول دا دی چې دا معجزه ډېره ناشنا وه چې د شپې په یو لږه حصه کې دومره لرې تلل او منزل کول دا ډېر ناشنا کار دی. چې کله کار ناشنا وي نو هغې نه انسان تعجب کوي او تعجب په وخت کې ویلی شي سبحان الله ډېر عجیبه کار ولیدی شي نو د خولې نه دا لفظ راوځي چې سبحان الله. دویم قول داری اصل او بہتر ابن جوزی ذکر کئی چنہ دا سبحان خود دا توحید دعوی دا اخو اصل مسئلہ دا بنیادی عقیدہ دا او دا واقعہ پاگی باندی دلیل وحی دے از قرآن دا اصول لی چه دعوی توحید ذکر کئی اگه باندی باید دلیل پیش کئی نو سبحان سرا دعوی دا صورت چه اللہ پاک ذات تے در قسم کمزورینا عیبنا نقصاننا خاصی شریکنا دولدنا او دی پاکوالی دلیلی ادا دی چه اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام چه خپل بنده بوتلیو په یو ټکړه او حصه د شپې کې د مسجد حرام نه چې بیت الله دی تر مسجد اقصا پورې چې بیت المقدس دی یو میاشتې منزل دې ته اسرا وایي. او بیا دا هغه ځای نه چې تللو برا اسمانونو ته معراج عرش پوری نوغیتا معراج وی ناغرست نور سورتون کی بیا ذکر کی سور نجم کی دلتا ذکر صرف دا اسراء دی چاگا بیت اللہ نا بیت المقدس پوری تلل دی پیوش پا کی دوارا سفر شوی وی اسراء دلتا ذکر کلاو معراج یہ الته سورہ نجم کې ذکر کړی دی. او دا نوم دواړو ته واستی شي اسرا دیتو میلی شي او اسرا معراج ته میلی شي. معراج دیتو میلی شي او معراج هغه د اسمانونو هغې ته میلی شي. دا د پیغمبر یو عظیم الشان معجزه وه چې هجرت یې نو کړې مکه معظمه کې و خو لیکن اخري کال و چې په هغې کال بیا هجرت وکړو دیارلسم کال و په هغې کې دا واقعه راغلې وه د معراج معجزه وه د پیغمبر ډېر عظیم الشان. په مت کې ډېر خلق دی فرقې دي جماعتونه دي سداسي دي چې د خپلې بدقسمتۍ په وجه باندې د معجزو نه انکار کوي معجزې نه مني. کاغه وخت کې هم معتزله وغیره د هغې نه پس بیا رستم داسې خلق راغی خاص هغه چې هغې منکرین حدیث تي ځکه دا واقعه د معراج خو په قرآن سره هم ثابت ده او لیکن ډېر حدیث په دې کې راغلي دي سلویختو صحابه کرامن ناغی والا قسما قسم دلیلو نگوری نیو دلیل دا ذکر کئی چه بخاری کی راغلی چه نبی علیہ السلام ہوئی استیقظتو ذراویخ شو ما نوی پتاو لگی دا چه دا پا خوب کیلی دلیو نبی علیہ السلام پوی خانه دی تلی معراج تا بلکه په خوب کې تلیو نوی استیقظ تو دراویخ شو دغه نه جواب دار چې دغه حدیث کې راوی دی شریک هغه ته محدثینو دروغجن ویلی دی نسائی دغس امام زہبی اگر کا حدیث تا بخاری دے فاغی کم کمزوری روایت شتا ادا شریک خوبا کی مشہور دے فضعف سرا ادا اگا حدیث قابل لے اعتبار ندے دویم دا ده چه دا یو ځل معراج د نبی علیہ السلام په ویخه شوی دی ادینه مخکې او په خوب کې شوی ډیر ځله دا به هغه یاد کړي چې درا ویښ شوم څنګه نبی علیہ السلام ته وحی به اول په خوب کې کېدا بیا په ویخه شروع شو دغسې ډېر ځلې هغه په خوب کې معراج کړی خو لیکن د ویخې دا یو ځل چې قرآن بیانې دا دی کله دا پیش کوي چې وایي ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها ویلي وو چې ما فقدتو جسد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه شپه خو د نبی علیہ السلام بدن زمانه نورک شوی ما سره کور کې و نی پتاو لگی ده چه روح یه تلیو کن چه اگوی بدن یه و جواب داده چه دا خود دیار لسم کال واقع داو دا مکی او پا دا وقت که دا نبی علیہ السلام دا غی سر نکانو شوه نو حکم دیوا چه او ایما فقط تو جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہون دے کپا آغا معراج کی ویلی چکل آغا پا خوب کتنو آرست بیا بسی خو لیکن دی وقت کیا آنو آ آغا چه مدینی تلار حجرتو شنو پس دا غی اغی سر وادشیو دکتا آغا قول نئی سی نرسوم را روایت چراغلی اوغی کې دین انکاری نو ټول کمزوری دی تا دا نبی علیہ السلام پیراج پا ویخا شوی ہو دا شپی پا لگا حصہ کی شوی ہو او معجزوی اغی تا چاقل پاگی کی کار نکی اداغا خلق ټول پاقل بس روان دی چه پیوش پا کی سنگا اگه اللالو بیت المقدس تا بیاد آغا زینا اللالو وو اسمانو دا پاسا صدرت المنتحا تا اگه پاقل بسی دی اواقل دی که کار نکی معجزہ وی دی تا چه اگه که اقل کار نکی اگه دا اقل نوچت ایما ورائی اصل مطلب دا دی چې د قرآن غرض او مقصد اصلاح ده د امت هدایت ته د امت زړونو نه شکونه او شبهات لري کول دي دا مطلب دی. اجب دې نه پوهېده نو ډېرو خلقو کیسې جوړې کړې وې هغې د معراج نه بل څه جوړ کړي وو چی نبی علیہ السلام لارو پلارے والا خزم اخیل ورل آواز وطوکو بیا ولو خان مخیل ورلو بیا دا کسی جوڑی کری کلوی بیا چوخو تنالتے و بانگی و کلوی آش پا دوم روک داو پا خلقو تم روک دش پاوا انور سوک پی نو پوشیوی خو یرو جران دگلیو چغدش پی تو کالو سٹاک جمع کلیو او پاگش پکی غویستو تم روک دش پاوا خوا پی تو کال نموی ڈی روا دا ٹولی کسی دی چې بس د دین سره دا ظلم شوی دی نو د دین غرض او مقصد خلقو ته نه دی خول شي خو بس کیسې وي او کیسه غي چې دروغ په ګډیر نه خوان کوي دی به کی ویلي دا ټول غلط روایت دي واقعات دي خلقو په خوا بیانول کله په جمعتونو کې کله په جرو کې کله دا ټول دروغ معراج واقعا کی دا سیدونا نشتا او قرآن ذکر کرده دا او حدیثو کی نور تفصیل راغلی دی سبحان اللذی پاک دے اغزات اسرا بی عبدهی چبوئے تو خپل بندا بی عبدهی اے ویلے خوا دیکھئے وہ خبر دا اشکال دا جو نبی علیہ السلام پدغ معراج کے پیغمبرانو سره ملاقات کرے دے اب اولا بیت المقدس کی امامتیم کرے دا ندغ دا اشکال خبر دا چې چې دغه پیغمبران په دغه شپه باندې د خپلو قبرونو را پاسېدلیو، نبی علیہ السلام سره ملاقات کړی دی. نه نه را پاسېدلی نو، دا خو دې ته عالم امثال وی، د دې دنیا او د آخرت په مینځ کې چې کوم عالم دی که نه، چې د هغې په حال ډېر څوک نه دي خبرې، او الله ته خبر دی چې هغې ته عالم برزخ وی، عالم امثال. نو هغې کې الله دې بندیان له مثالي وجودونه ورکړي، مثالي چې هغه داسې وجودونه هم نه دي او د آخرت هغه هم نه دي، هغه بل شانتي دي، مثالي وجود ورته وي. د دغې انبیاو ارواحو له الله مثالي بدنونه ورکړي وو، او هغوی ملاقات کړی دی، او هغوی پیغمبر پسې مونځ کړی دی. صرف عیسی علیہ السلام پکې په خپل شکل وو، مثالی نه وو، ځکه خو د دې نه روغ تللی دی که نه، هغه پکې په خپل دې بدن سره وو، نور چې څومره وو نو ټول مثالي وجودونه وو. ښه دې وجنه دې وایي دی خو پکې ځان له شرک کار کوي که نه، دی خو هره خبره کې دا کوشش کوي چې مونږ ځان له سره وباسو. هغې کې دا راغلي چې نبی علیه السلام موسی علیه السلام سره ملاقات شوی که نه، او چې کله بیا واپس راته او منځونه او عبادتونه پې فرض شو، موسی علیه السلام ته ن تپوس وکړي چې څه درکړو، نبی علیه السلام یې 50 منځونه او دور، موسی علیه السلام یې واپس لاړ شه دستا امت نشي کولی. نہ بلالو اللہ تبیوی نہ پینزو یا لسبت نہ کم شو چی بیا براتن بیا واتا موسیٰ علیہ السلامی چی دا بیا ډیر دی تو بیا لارشا بس اغباو تبیوی و اغباتو اکمی دبانو پینزو پاتی شو. موسیٰ علیہ السلام ور تبیا امیلیو چی لارشا، خو نبی علیہ السلامی چی مال حیا رازی زما امت بسنگ امتی چې دا پینځه نشي کولې، دا صحیح خبره ده. خنو دی سوی گورو تا دیوی دا بیدتیانا مشرکا وی گورو دیوی چه مڑی امداد نشي کولې، موسیٰ علیہ السلام سنگم را امدادو کو مونگ سر چه دمونگ نا بوجه تو پنځوستو منځونو کم کو او پینځه پاتې شو، دا امداد نه دی. او ی دی وی چې مړی امداد نشي کولې، مونږ وایو امداد کولی شي خو په عالم امثال کې ته لوړ شه، هلته ته عالم امثال ته لوړ شه، تا سره به امداد وکړي، دلته دا سره نشي کولی چې ته دلته په عالم دنیا کې او هغه په عالم امثال کې دی او تا سره امداد وکړي. دا خو نبی علیہ السلام هلته تللی و عالم امثال کې و سره ملاقات شي، نو که هلته تللی شي نو اوبه کې د سره ښه، هدلته نشي کولی. عالم امثال ځان له واقعات دي او نور ډېر، د موسی علیہ السلام او د آدم علیہ السلام پکې خبرې شوې وي، داس نور نور اغزان لعالم دے، اتا دلتا کی ناس دے ایماس رامڑی امداد کی خان. نداغم انبیاء چیو اغید قبرون نو خوزید لی، دا اللہ دا اغی روحنو لا مثالی و جدون ورکڑی، و نبی علیہ السلام سر ملاقاتو نکڑی. هر بندل اللہ اغا روح لدغه سی مثالی وجود ورکی، پاک دی اغا ذات چی بوتلی دی اخپل بنده بی عبدهی ګور د یابت لفظ کی اشاره ده چې ټول تلو سره د بدن نه خوب کې خسرو روح لار شنو به عبد هي څنګه وي روح ته عبد نشي ویلې نو قران وایي چې په ویخه تلو بدن او روح دواړه تلو به عبد او لیلن یې ویخه لیلن لامزو زرلن چی راشی کنا انزین مطلب لگوخی لگوخ اللیلہ نده ویلے چی قومی اللیلہ تولش پودرے گا نا پا لگوخ کی من المسجد الحرام دا مسجد حرام نا دا بیت اللہ نا الى المسجد الاقصا اغی مسجد اقصا بیت المقدس تا او تفصیل نور احادیثو کې چې نبی علیہ السلام یې زو حرم سره ودوما جبرئیل امین راغی نو له خماله میډیکل وکړو ولې زور لوي سفر چې څوک کوي کنه دلته څوک حج لزینوم ایرپورټ کې ولا داو کې کنه چیک اپو کې میډیکل ولاو کې رسول جبریل علیہ السلام یې راغی زما سینې کولاو کړه نو سره چاړو نو سره بس مطلب کتنې چې پران دي سینې کولاو کړه او زما زړې د سرو په یو کاسه کې د زمزم په بو وینځو پاک او بیا کې خود په خپل ځای باندې بیا وي زما سینې ایمان نه ډک کړه او بیا ور وستا بیا یې مالې او سورلی را وستا چې هغه د خر نه لکوټې لوی او د اس نه لږه کمه او داسې اندازه کې وه چې هغې ته بوراک ویل شي چاغه با خپاغه ځای کې خوځه چې کوم ځای به نظر لګي دو نو وځوي زه به کیناستم نه غلو کوټي دغه شو روک کنه ټوپونه ونته واله ای جبرئیل وته وی چې سمشه ته پوي چې دا څوک دی بیا هوغلې شو ذکر ساروي خپل مالک سرادتي کنه ناغو بانده خوچر نبی علیہ السلام نو ناس کنا او ٹک دوی پیغمبرانو ٹولو پاغس ورلی کڑی وا نو بات پیو سات کی بیت المقدس تاو رسیدو حل تیبیا تیو کڑایو پاغی پوری ونورو امتالو دپی امتالو بیا یو سات کی ناس تا کنا تا کجی خام خاصلی دور مزلو کی نو چیتا او بوتا شربت تیلو شنو وی ما تا دولو خیراولی شو نیو که شرابو بلکی پیو نوی ما اپایو تلاس کو نوی جبریل ما تا ہوئی چی اخذت الفطرہ تا عجیبا کار دیو که اصلی شی دیو آغست اوریجنل او نقلی دی پری خود بیا وتوی ک شراب ته د لاس کړی وکنه امت په دې ټول فائدہ لیو امت خو سم فائدہ لید نو اوس په کیسه نه سزا په دې ستوریشته زلی کنه خو بیا وای په کړه یو تن نو خلک د پخوانو قومونو خدا شکر دې چې پایو ته د لاس ک فطرت دی واغست توحید دی واغست الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله اغي مسجد اقصى بيت المقدس تام الله وي چې مونږه ډېر خیر او برکت چولې چا پیر داغینا ذینی برکت تم زکا ډېر انبیا په دغه خوره پیدا شوی دي باركنا حوله ا دنیای برکت هم ځکه چې د زموکه جسم را نعمتونه دي نو عادل تدي فصلونه میوي او باغونه لنوریه من آیاتنا دا سد پارم بوتا چوخ یدتا خپل قدرتنا او اللہ خودی دا پار دا دنیا پیدا کرده چی خلقو تا قدرتنا خیخا چیو حدیث دے چی دا نور پی دیر خوش آلی یہ مونگ پی نو خوش آلی و دی پی دیر خوش آلی دکه حدیث دا سی پورا د اعتباری نه دیکھا نا چسو کیا دی پیغمبر چا اغا تا پوسو کدا اللہ نا چی اللہ تا دنیا سر پیدا کری دا نوی اللہ ہوئی چی لی اعرفا دا چانا پی جندم دا دنیا میں پیدا کړ چې په جن دې شم لې اورا پکن كنت کن ذن مخفیا وی چلاوی زپټه خزانه ما چن په جن دم دا دنیا میں پیدا کړ نو اس خلقو په جن دم دا ارسو چلا کړی دا خو خپل معرفت ته پاره کړی لنوریهو پیغمبر ته هم دا قدرتونه خو د اسمانونو ملکوت و عجائب و غرائب خوتا چه دے زمان شان اپی جانی اب یہ امت تاوئی کا نا دا ہر سو دا اللہ دا پی جان گلے دا پار دیخوا چوخ یدتا من آیاتنا اغفل قدرتنا انہو هو السمیع البصیر بے شک اللہ اور اذن کے دے دا ہر چا دا خبری اور اذن کے دے دا ہر چا پا حال بریلیاں نے پیغمبر سر لگئی وی انہو دا پیغمبر چے دے هو السمیع البصیر دی بالکل دی بخدے نمانی نو و جی سب سی بطنی پیغمبر پوری تلی لکبل سوگنشتا دی پنیز باندی خواب کار سی بطنی دا اللہ آگل ور کئی ادونا دا قرآن تحریف کئی دعوی ذکر شو ور سر دلیل وحی ذکر شو چی اسرا بی عبدی ور سر دلیل عقلی ذکر شو چی انہو هو السمیع البصیر روس نخلی دلیل بیانی دو موسیٰ علیہ السلام نا چه موسیٰ علیہ السلام لأم دا معجزہ ورکلے وفا پا اسمانونو کنوا اگتا اللہ پا کوئی تور کے اخووا اگا ام وناوا دورا چی اگا ونانوا چی کم پا صدرت المنتحا وطوی اگر جداو نوا اگر موسیٰ علیہ السلام اگر ونا دمرا نوا دورا چی ونا وا معراج داغم دا ونی سر شوی دے او دا نبی علیہ السلام خسوم را پرق دخوا چر تصدت المنتحا او چر تا دکوی تور نلاوی دا ما غلم دا غسی وحی کڑی وا پکوی تور کی او داد آغا میں عراجو واتینا موسیٰ الکتابا ورکڑم موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تورات وجعلنا او دل بنی اسرائیل او گردو منگا دغا تورات ہدایت و رنا و اصلاح خود تولی دنیا دا پارنا کنور سورتونو کی دا سراغلی کنا ودل الناس ودل الناس نمرات بنی اسرائیل لی الیف لامل تکی احادی کنا ہدایت و رہ نمائیوہ دا پارد بنی اسرائیل دا سنگا ہدایتو دا توحید کنا ہدایت خو توحید توینو ادا اللہ تتخذو من دونی وکیلا دا تورات ہدایت او دا تورات خلاصہ و دا تورات بنیادی او مرکزی مسئلہ و چې الله تتخذو من دونی وکیلا چې خلق غره بل سوکونه نیسه بل چا پسلان ورشه بل چا تلاس پنامو ندرېګه دا کارونه کوي غره هر امت هر پیغمبر تعالی دا ویلو چې غوري زمانه سیوا نشتا نمنم بس زما بندگی بکوي ما ته عاجزي کوي ما ته فریاد کوي زما تعظیم بکوي بل سوکشتا دینا نو اللہ تتخذو چمنی سے بغیر زمانہ بل سوک زموار بل سوک کارساز بل سوک حاجت روان از خلق خدای سرسم زد دخوا چاگویلو چمنی سے نو دیمان ڈکڑے چوڑے گا دا سیونی بولو چاگی خدای خدای نو پیجنی بس او غیتار سسپاری در دیزی موار دیر دیزی موار دیر دیزی موار یو دی موار نکی در بس اونو دی مواران دی خوا بس خدای سر ایسام زد دینو دا خود صورت تمہید و پدی کی دعوی توحید و پاگی دری قسم دلیلونا وحی دلیل اسرا عقلی دلیل انہو السمیع البصیر نقلی دلیل واتحنا موسیل کتابا بلا مسئلہ نشتا چی کتاب روچتا ہے نو دا مسئلہ بھئی نو دا صورت مقصد شروع کئی چی گوری کدھ دی مسئلی نا چا انکارو کو نو چپی بخوری نو آو بس زان لبا نقصان کئی نو بل چاله نه ځان به هلاکی ښه تو ګور قوم د نوح علیه السلام سره څه چلو شو دا دې مسلې وواله ښه توحید نه مانو نو انجام دا شنو ښه نو الله دې ته آواز کوي چې د نوح علیه السلام اولاده یده سام او حام او یافس اولاده تاسو ګورې شرک نه کوي تاسو خپل پلار پیژنې هغه عبد الشکور او څومره شکر گزار نوح علیہ السلام نو تاسو کفور جوړ نشئ ګورې هغه عبدن شکور او مثلا چې تاسو عبدن کفورا کې راشه ذریه من حملنا مع نوح اے اولادان حرف ندا نشتا اصل کیو یا ذریتا اے اولادا دا حقا چان چمونگا خیجولیو نوح علیہ السلام سر اپا کشتے کے چاگا دا غدر زامنو سلور خوا غیو خوا پاکی لگلا شکن کنان آخ لارو آخ لاس نشنو چا نوح علیہ السلام پل سکدیو خوا اسو مرا چگی و تووالی چیا بونه ير کما خو بس چې باقیده کې وسر مرګره نو نو بس اړوزیه نو نو نو دا درې پاتې جو سام حام یا بس سام ابو العرب عرب داغا اولاد دی او حام ابو سوین و سودان دا ملک داغی دی او یافس توبه روس او ترک یا یوج ماجوج دا د یافس اولاد دی ښه ډیر زیاري خلق دی دا ټول دا غدریو زامن نه دنیا ډکه شو نو الله او تزکه आवाज کی چې اے اولاد دا غچان چې مون خې جولیو نوح علی السلام سره په کشته کې نوح علی السلام سوکو انه کان عبدا شکورا یقیناً چې دې بنده او د الله ډیر تابعدار دې نمونه ذکر کړه چې قوم ولي هلاک شو ځکه داغه دعوت یې نه قبلو چې اقام عبد الله اقامه لا یو غنې اغيوي یو بس کوي یو سکول شي هلاک شو ولې مونږ ویلو چې دې کې اسباب د عذاب ذکر کیږي نو سو ورپسې د بنی اسرائیل او اسباب بیانې چې پاغي مو عذابونه راغلي هم د دې وجه نه وقذینا الی بنی اسرائیل مونږه حکم کړو بنی اسرائیل ته اعلانوم کړو په تورات کې فل کتاب لتفسدن فی الارض مرتین چتا صبح سرکشی کوي په دنیا کې دوزل ګور مخک الله تعالی مخا سرکشی باغی کلا کولا مخک مخک وت اعلان واورو چې ریکارد پروت ته ارسه لیکل شوې دي ښا تا صبح سرکشی کوي په زمکه کې دوزل ولتعلن علوا کبیرا لوی بکوی لوی دی رضیاتا فیضا جا اواد اولا هما کلچ راغلا وادا رنبنے دی دوارونا رنبنے وادا اگر موسیٰ علیہ السلام نفس بنی اسرائیل پیغمبرانی قتل کلو ظلمونی شورو کلو ډیر ډیر ډیر زیاتې وکړې الله په یو ظالم مسلط کو جالوت وتوي جالوت نو بس هغه دا څه وکړل لکه چې بس بیت المقدس ته قبضه کو قتل کړو غلامان کړو جیلونه ته نډکړو دا لون بیکارو ځکه دا الله قانون دی انعام کې تیر شو چې وکذالک نولی بعض الظالمین علی بعض چې لو یو ظالم په دنیا کې ډیر ظلم شروع کې نو په پاسه بل مسلط کما دا الله قانون دی ښا نو پدی باندې جالوت مسلط کړه نو کله چراغ لا وادالم باندې پدی دوالو کې باسن علیکم نو موږ راوچت کړه پتا سو باندې عبادت لنا داسې بندیان زمونږه چې موږ ته نکار غستو عبادت نه ندی ویلي هغه مسلمانانی الله تخپل بندیان وي نه عبادت لنا دا داسې بندیانو چې مونږ ته کار غوسته نور زمونږ له خوخې نه وو زمونږ رضا نه وو الله هو کار اخلي کنه دار چانه اخلي د کافر نه دار چانه اخلي نو مونږ ته کار غوسته هغه کار دا و چې بنی اسرائیل باندې مسلط کړو اولی بأس شدید خاوندان د جنگو ډیر سخت وجاسو خلال الدیار ننواتو میند کورنو تا دا دیر لوی پسا دیخوا چدن نکورنو تا ننو دیو بس چسی خواخ اینو آگا کئی دے بنی اسرائیلو سردہ سی کارو وکان وعدم مفعولا او دا وعد دا اللہ چوا دا دا پات کیدو نوا دا خوبا کیدا ځکه دا الله په علم کې ډېر مخکې نه فیصله شوی و چې په دې باندې به دا وخت راځي دې باندې به دشمن غالب کیږي او دې به ټکی او ذلیل کوي به او غلامان کوي به نو بس چې څنګه الله لیکلی او په خپل تقدیر کې نو هغه څه واقعا شو نو سبحان الذي اسرا بعبده پاک ته غزاد چې بوئے ته خپل بندا بل لیلن د شپې من المسجد الحرام د مسجد الحرام نه بیت الله نه الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله اغي مسجد اقصى بیت المقدس ته چلای مونږه ډیر لوی خیر او برکت اچولې دې چا پیر داغینا لنیرو یو من آیاتنا چوخو یدتا پلویلی قدرتنا و دلیلنا دا وحدانیت انہو والسمیع البصیر یقینن چا اللہ اور ایدن کے دیدار چا دو فریادن و دسوالن اور ایدن کے دیدار چا پحال واتینا موسیٰ الکتاب آمون ورکر موسیٰ علیہ السلام تا کتاب مخد دینا وجعلنا ودل بني اسرائيل امون ګرځولې او دا تورات هدايت او رڼا د پاره د بني اسرائيل او داغي خلاصه دا وا الله تتخذو من دوني وكيلا چې منی سه بغیر زمانہ بل سو کارساز ذريه من حملنا مع نوح اي اولاد دا غچا چمنګ خې جولیو نوح علیہ السلام سره په کشته کې انه کان عبدا شکورا یقینا د نوح علیہ السلام دستا سو پلارو او د الله بندو ډیر تابعدار نو تاسو هم د الله تابعدار شې خپل پلار تابعداري نه کوي هغه په قدم قدم نه کړي هغه هو ناشکری نه وکړي تاسو منا شکریونه کوي غواړی دا قوم نا شکر یو کړنو هلاک شو کنه وقضینا الی بنی اسرائیل فی الكتاب مونږ فیصله ورو لیو بنی اسرائیل ته په تورات کې لتفسدن فی الارض مرتین چې تاسو به ډیر لوی فساد کوي په ځمکه کې دوه ځله ولتعلن علوا کبیرا سرکشی وکوی سرکشی ڈی رضیاتا فا اذا جا وعدو اولا هما کل چراغلا اوعدا رنبی پا دی دوار وقتنو کی باسنا علیکم منگ روچت کلل پتا سبان دی عباد اللنا دا سی بندیان زمونگا چمونگ تنکار غستا اولی بأس شدید خاوندان د جنگ سخت فجاسو خلال الدیار ننواتو میند کورنو تا وکان وعدا مفعولا او دا وعدا وا چدا اللہ پا علم کی فیصل شیوان خامخابا کی دخا دیم قول داو چدا بخت نصر بخت نصر بابلی اگر چې په ټوله دنیا بادشاہي کړې و څوک یې غپې راغی وې ټکول او بیت المقدس کې اسونه درول او بیزتی وکړه بهرحال الله تعالی علم د خدا داغي هغه لمبه حال چې الله تعالی ورولو